nie płaci z RLSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 kwietnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza partia szczepionek firmy Johnson & Johnson trafi do Polski w przyszłym tygodniu, to szybciej niż zapowiadano. Stabilizuje się sytuacja epidemiczna w Małopolsce, gdzie wczoraj niemal zabrakło respiratorów dla pacjentów chorych na COVID-19. Pociągi w czerwcu wrócą na całą trasę Warszawa-Radom. Pierwsza partia 120 tysięcy szczepionek firmy Johnson & Johnson ma trafić do Polski w połowie przyszłego tygodnia, przed planowanym wcześniej terminem, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po rozmowie Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Preparat firmy Johnson & Johnson to czwarta szczepionka, która została zatwierdzona na terenie Unii Europejskiej. Szczepionka jest już podawana w Stanach Zjednoczonych i RPA, ale została zatwierdzona również w Kanadzie. Do Polski miała pierwotnie trafić w drugiej połowie miesiąca. Michał Dworczyk przekazał dziś również, że rząd zaprezentuje niebawem program, który pozwoli ograniczyć do minimum liczbę utylizowanych szczepionek. W ciągu kilku najbliższych dni przedstawimy takie rozwiązanie. Będziemy chcieli wykorzystać w tym zakresie zarówno doświadczenia belgijskie, jak i izraelskie. Stworzymy nasz własny, w naszym przekonaniu, najbardziej efektywny model, który w ciągu tych kilku dni zaprezentujemy. Michał Dworczyk wyjaśnił również, że liczba utylizowanych preparatów jest w Polsce relatywnie niska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Stabilizuje się sytuacja z dostępem do łóżek z respiratorami w Małopolsce. Jak donosi nasz reporter, szpitalom udaje się stworzyć kolejne miejsca dla pacjentów najciężej przechodzących zakażeni koronawirusem i wymagających leczenia z użyciem tlenu. Wolnych jest kilkadziesiąt tak zwanych łóżek respiratorowych. Wczoraj w krytycznym momencie było ich zaledwie 7. O szczegółach Paweł Pawlica. W ciągu ostatnich 2 dni szpitalom w Małopolsce udało się stworzyć 21 dodatkowych miejsc dla pacjentów wymagających leczenia respiratorami. W sumie w szpitalach jest 431 tak zwanych łóżek respiratorowych, tłumaczy Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dzisiaj zajętych łóżek respiratorowych mamy 392. Jednak pacjentów w ciężkim stanie przybywa, a tworzenie nowych miejsc odbywa się kosztem bieżących zabiegów. Tylko w szpitalu uniwersyteckim z blisko 20 sal operacyjnych działają 4, mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala. Pozostaje personel, będzie personelem, który zasili oddział intensywnej terapii po to, żeby stworzyć jeszcze dodatkowe 10 łóżek intensywnej terapii covidowej. Tylko w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie jest ponad 100 osób wymagających leczenia respiratorami. Władze województwa wspólnie z dyrektorami szpitali cały czas rozważają możliwość przetransportowania pacjentów do innych regionów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W czerwcu pociągi wrócą na całą trasę z Warszawy do Radomia. Poinformowały o tym PKP Polskie Linie Kolejowe. Oznacza to, że nie będzie konieczności korzystania z zastępczej komunikacji autobusowej. Szczegóły zna Aleksander Przoniak. Docelowo już po zakończeniu wszystkich prac przyspieszone pociągi pokonają te trasy w ciągu godziny. Do zakończenia wszystkich prac podróż będzie jednak trwała 80 minut, a pociągi osobowe będą jechać prawie 2 godziny. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, w tej chwili trwają jeszcze prace w samym Radomiu. Budowane są m.in. wiadukty. Nowy wiadukt między ulicą Kozienicką i Struga będzie miał 2 przęsła. Przewidziano więcej pasów ruchu, 3 zamiast dotychczasowych 2. Z wiaduktu będą windy na nowy przystanek Radom Gołębiów. Nowy peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie. Maksymalna przewidywana prędkość pociągów na tej trasie to 160 km na godzinę. Koszt prac jest szacowany na 645 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polskie Radio znalazło się tymczasem na 2. miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w sumie były w marcu cytowane ponad 2200 razy, co daje im 2. miejsce wśród stacji radiowych w Polsce po RMF FM, a przed Radiem Z. W podziale na anteny Polskiego Radia najczęściej cytowaną było Polskie Radio 24, które odnotowało prawie 1200 odniesień i znalazło się na 4. miejscu. Polskie Radio 24 weszło również do pierwszej 15 najbardziej opiniotwórczych mediów w rankingu ogólnym obejmującym telewizję, prasę, radio i portale internetowe. Badanie przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów, a ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce już czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i zakończonych dopiero co pierwszych meczów ćwierćfinałowych w Lidze Europy. Ajax przegrał z Romą 1-2, Arsenal po 1 zremisował ze Slavią, Dinamo Zagrzeb 0-1 uległo Villarrealowi, a Granada Manchester United 0-2. W kraju wróble ćwierkają, że Maciej Skorża wraca na ławkę trenerską Lecha Poznań. Prowadził kolejorza w sezonie 2014-15 i doprowadził do mistrzostwa. Ma zastąpić zwolnionego kilka dni temu Dariusza Żurawia, ale w szlagierowym niedzielnym meczu przeciwko Legii jeszcze nie pojawi się na ławce trenerskiej. Skoro wspomnieliśmy o Legii, to koszykarze tego klubu po raz pierwszy od 47 lat zameldowali się w półfinale rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W czwartym meczu ćwierćfinałowym pokonali na wyjeździe Kinga Szczecin 79-72 i serię do 3 zwycięstw rozstrzygnęli w stosunku 3-1. Legionistów do wygranej poprowadził kapitan Jakub Karolak, rzucił 19 punktów. Znowu przespaliśmy trochę początek meczu, no ale chwała nam za to, że szybko się przegrupowaliśmy, szybko wprowadziliśmy korekty i udało nam się już przed przerwą ten wynik doprowadzić do remisu. W drugiej połowie graliśmy punkt za punkt, nerwowa dosyć końcówka, ale zagraliśmy z chłodną głową, nie popełniliśmy głupich błędów i dowieźliśmy zwycięstwo. Spod kosza zaglądamy pod siatkę. Asekoresowia Rzeszów w dwóch meczach uwinęła się z Treflem Gdańsk w pojedynku o piąte miejsce w Plus Lidze. Po wygranej na własnych śmieciach w czwartek odprawiła Trefl na Wybrzeżu 3-0. W kolarskim wyścigu dookoła kraju Basków zmiana lidera. Nowym jest Amerykanin Brandon McNulty, trzeci na czwartym etapie. Pierwszy linię mety minął Baskę z krwi i kości Jon Izagirre. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił Primoz Roglic. Jest drugi, 38 Rafał Majka. Do Izagirre stracił blisko 8,5 minuty, tracąc nadzieję na dobre miejsce na zakończenie imprezy. Kończymy tenisem i małym przesunięciem terminu Roland Garros. Zamiast 23 ma się rozpocząć 30 maja. Organizatorzy liczą, że do tego czasu zostaną poluzowane obostrzenia covidowe i że na trybunach będą mogli pojawić się kibice. I to tyle o sporcie na dziś. Kolejny serwis jutro po 7. Ta noc zapowiada się chłodno. Przymrozki będą się utrzymywały w całym kraju aż do rana. W tym czasie kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność na drogach województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz na Pogórzu Karpackim może wystąpić oblodzenie. Jutro pogoda na szczęście powinna być już lepsza niż dziś. Przeważnie od 7 do 9 stopni i więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Dziś moje muzyczne, lekko wiosenne rozważania podążyły w zupełnie różnych kierunkach. Proponuję nieoczywisty kolaż barw i emocji zaczerpnięty z muzyki gruzińskiej, ukraińskiej czy amerykańskiej. Dzisiejsza Noc Harmonia to bardzo smakowity koktajl wypełniony etnicznym brzmieniem, czystym jazzem czy też muzyką filmową. Serdecznie zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Again, I said I from the time when I would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Can't get along without you. I am fool to want you i niezastąpiona Billie Holiday. Pierwsza dama jazzu, artystka, która była obdarzona niezwykłym, elektryzującym głosem. Jedna z najbardziej inspirujących wokalistek wszechczasów. Osobiście do dziś pamiętam, gdy jako nastolatka po raz pierwszy usłyszałam Billie w utworze George'a Gershwina The Man I Love. Byłam w pełni zahipnotyzowana i ten stan wciąż się utrzymuje. Nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. All or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile, or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep, and my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all or nothing at all.

Czas na gruzińską wrażliwość i harmonię. Gija Kanceli skomponował m.in. muzykę do wielu filmów i sztuk teatralnych. I tak w 2003 roku została nagrana płyta, która jest u nas zupełnie niedostępna, a jest to jeden z tych albumów, który towarzyszy mi o każdej porze roku. Jest to znakomity album, który zawiera muzykę Cancellego, którą napisał do filmów czy też spektakli teatralnych. A w nagraniu udział wzięła m.in. Orkiestra Symfoniczna z Tbilisi czy też znakomita wokalistka Nato Metonidze. Dal divan Powrócimy jeszcze do tego Białego Kruka i muzyki Cancellego. A w dniu wczorajszym miała miejsce 106. rocznica urodzin naszej Lady Day. Dajmy się ponieść ciału i duszy. My days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You you know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Powróćmy do naszego ukraińskiego kwartetu, czyli zespołu Dacha Bracha, w skład którego wchodzą trzy damy. Nina Charynecka, Iryna Kowalenko, Olena Cybulska oraz jeden dżentelmen, Marko Halanewicz. A instrumenty, na jakich grają? Jest ich naprawdę sporo. Oprócz śpiewu białego, możemy usłyszeć wiolonczele, dudy, flet, akordeon, bębny. Znajdziemy też darbukę, table czy didgeridoo. A co oprócz tego? Przede wszystkim w ich muzyce znajdziemy piękną wrażliwość i wyjątkowy przekaz. Utwór, który za chwileczkę zabrzmi, pochodzi z płyty wydanej w 2010 roku, a jego tytuł to Especially for You. Thank you. Ostatnie wydawnictwo zespołu Dacha Bracha pochodzi z roku 2020. Zanurzmy się raz jeszcze w ich twórczość. Obiecałam, że podczas dzisiejszej Noc Harmonii powrócę jeszcze do tego białego kruka, czyli płyty z muzyką filmową oraz teatralną skomponowaną przez gruzińskiego kompozytora Gie Kanchelego. My Town to tytuł utworu, który znalazł się w filmie Mimino z 1977 roku. Mam nadzieję, że dzisiejszy koktajl muzyczny miał dobry smak. A ja żegnam się Giją Kanchelim i Nato Metonidze, zostawiając Państwu przestrzeń na głęboki oddech. Życzę spokojnej nocy. Julia Sawicka-Kotomska. Thank you.